encenem els fogons amb la Teresa. I és moment de donar la benvinguda a Teresa Ferrer. Molt bon dia. Bon dia. Què tal? Doncs mira, esperant aquí... Esperant el què? Que a tu. Ah, digue, ara qui espera el Nadal o no sé què espera. No, jo espero que toqui la loteria. Jo també, eh? Va, pues, però pues, com em que sembla no, que som masses els que esperem que ens toqui la loteria. No n'hi ha per tots, eh? El número 1 és el meu. Amb què acaba el teu? En 1. Ah, el meu acaba en 2. Ah, sí. O sigui, cada acaba en 2, que és el número màgic. Re. No? Doncs no. No. Bueno. Sempre s'acaben amb 9, amb 7. Jo crec que el 2 és un número maco, sí? Perquè toqui. Bueno. Però després és allò que... Jo dic, eh? I a més ho he dit abans. Mm. Que mira, si no em toca a mi, però li toca a gent que ho necessita més que jo, n'estic contenta. Però saps, el que em fa ràbia després és que després t'enteres de qui li ha tocat la loteria i t'emprenyes. Bueno, perquè ja ho diuen. T'emprenyes. Ja ho diuen, sempre plou sobre mullat. Però és que no és just, això. Bueno, però és que... Què vols fer-hi? Ja, o sigui, realment la loteria l'hauria de tocar a algú que ho necessités o que li fes una especial il·lusió. Allò de que li toqui a algú que està forrat de diners, per què? A mi fa molta especial il·lusió i no estic forrada de diners. Doncs mira, a tu una miqueta, no? Que diuen que la del niño realment et pot tocar més diners, però no hi participem tant. Jo l'única que poso és la de Nadal. Clar, jo també, per això. Sí. Però que després, per estadística i per diners, ens sortiria més a compte fer-ho pel niño. Però no ho fem. Ens hem acostumat així. Sí, ens hem acostumat i mira. Som bestioles de costums. Un ramat d'ovelles que som. Sí. Una mica, eh? Comprar loteria com a locos, allà. Bueno. Te'n fas un pa que em vols i dius, ostres, dic que no. Mira. Saps? Després, si toca, què? Bueno, què fas? I si et toca, què? A què ens convidaràs? Ui, d'home, depèn. Home, si toca la grossa, eh? Ah, si em toca la grossa, alguna cosa farem. Farem un dinar, no? Això segur. Val. Això ja pots jugar el que vulguis. Val. Doncs, jo l'any passat em va anar d'un número. Ah, sí? O sigui, tots menys un número? Sí. O sigui, menys l'últim? No. Ah, no? Un del mig. Ah. Sí, va sortir el, jo què sé, el 22.242. Sí. Doncs jo tenia el 22.142. Quina ràbia, no? Moltíssima. Perquè llavors... Ja és la segona vegada que em passo, la tercera ja, això. Bueno, doncs a la tercera va la vençuda, no? No. Potser a la tercera són tots els números. Sí, el primer any tenia tots els números però mal posats. Van tornant els diners, tu. Jo és millor no fixar-s'hi. Quan ja no et toca, no et toca, ja no, està. Si va sortir, doncs, jo què sé, el 32.425, sí. Doncs jo el tenia el 5.000 o el 52.423. Tots els números, però... Barrejats. Ja. Jo vaig bellugar ja, però no. Això és el que té el bombo, eh? Molt mala llet el bombo. Que els números els belluga i van cap allà on volen. I aquí els números no fan cas. No. Bueno, ja mirarem l'altra setmana, no? És el que diuen, no? A veure. El dia de la salut. I ja està, tot content. Però tenim salut. Però tenim salut, ja ho direm. Ja ho direm. Per força. Bueno, ja et trucarem. O et fots de cap contra el cantó d'una paret, que clar, tampoc és plan. Què has de fer, no? Clar, sí, tampoc sí. És plan de fer aquestes coses. No, perquè en el fons és veritat que, mira, si tenim salut i anem tirant endavant, doncs mira, Santa Rita, no? Sí. Que em quedi com estic. No? Això diuen. Sí. Això diuen. Jo vaig quedar baixeta. No, però jo dic, que jo prefereixo que em toqui. Clar. Jo aquest any estic convençuda que algú m'ha de tocar. Jo he arribat a la conclusió que inclús una mica de salut també es pot comprar amb diners. Home, això és veritat, eh? Pots, no, perquè, pots mira... accedir a uns tractaments o uns altres. Ah, mira, el Ballesteros. Què? El Ballesteros. Sí. Ah, bueno, clar. Ah. Sí, no, això està clar, eh? Quan una butxaca, amb la butxaca plena tot és diferent, eh? Ah, és que a vegades dius, jo. Hosti, tu. Que això també està mal fet, no? Però bueno. Bueno. És el que hi ha. És el que hi ha. Com, bueno, ja el dia 22 sí. Ja en parlarem. En què cau, el 22? Dimarts. Dimarts. O sigui, que dimecres, que tenim secció de cuina, vale. Si t'ha tocat la grossa, sí. No fem secció, fem festa. No, llavors vindré. Ah, llavors vens i fem la festa grossa. I fem una festa grossa. Clar. Sí. Ara, perquè ja, si no et toca, bueno, haurem de tornar-hi. intentar-ho, no?, l'any que ve. Això no ens queda cap més remei. Bueno, anem a fer cuina i no loteria, que ens liem amb la loteria, somiant el que ens tocarà. Cada setmana ens liem amb alguna. Sí. Eh? Vinga, va, anem a cuinar. Què tenim avui? De liar-nos amb un tio d'aquestos guapos. No, ens liem amb la loteria. La loteria. Sí, bueno, hi ha el calvo de la loteria, no? Hi ha el calvo de la loteria, que surt cada any. Ah, no sé, aquest any que surt, també. Pues cada any, no? Ah, no sé. No ho sé, no m'hi he fixat, no em facis molt de cas. Però jo crec que sí, que cada any, no? Sí, però perquè el vols un calvo. Ara el tècnic em diu que no, que aquest any no. Ah, veus? Hosti, ens han retirat el calvo de la loteria. El guapo de la loteria? Que t'agrada el calvo? No, no, a mi no m'agradava especialment, però... Posats a triar, no? Jo m'he posat a triar. Que ens posin un altre. Sí, em posin una amb melena. Vinga, va, anem a cuinar, Teresa. Anem a fer la terrina d'espàrrecs verds amb salmó marinat. Mira tu, quina bona pinta. Bona pinta, això, eh? Bona pinta. Terrina d'espàrrecs verds amb salmó marinat. Ja amb el nom, i a mi ja m'emociona. T'emociones amb poca cosa, ja ho veig. Sí, la veritat és que sí, se'n pot tenir contenta molt fàcil, eh? Ah, sí, jo ho dic, el que passa és que no ho fan després. Després no, passen de tu. Sí. Bueno, això passa molt sovint. Jo ho dic així en públic perquè a veure si m'afecta, no? Si toqués la loteria, veuries com et passaria tot això. Ah, aquí ja estem, aquí estem. Veuries llavors. Llavors tothom, mil amics pel món, no? Ah, aquí estem. Ah, mira. Amics, amantes... De i tot. Tot el que se tercia. Llavors surt de tot. Hasta algun fill il·legítim. Allò... Fixa't tu. I jo sense enterar-me. A vegades passen coses molt rares. Sí, sí. Quan no té diners. Anem pels ingredients. Vinga, què necessitem per fer aquests espàrrecs? A veure, necessitem espàrrecs verds. Sí. També poden ser blancs, eh? Si els tenim verds, i si no, blancs, és igual. Val. No, o sigui, espàrrecs. De llauna, sí, espàrrecs. Unes quantes gambetes, quatre ous, sí, un litre de llet, sal, pebre, una mica de nou moscada i el salmó marinat per guarnició, si volem posar escarola i tomàquets d'aquestos cherry també. Per fer la decoració ben maca, no? Per fer una cosa ben vistosa. Molt bé. Posem la llet a bullir amb sal pebrada. Sí. I la guardem, la fem bullir una miqueta allò perquè agafi una miqueta de gustet. Sí. Llavors posem els ous en un bol, sí, i els batem. Quants m'has dit? D'ous? Sí. D'ous... A veure, jo posaria un parell. Un parell. No sé si ho he dit. No ho sé. No, igual no ho he dit. Veus? No. Ara estava jo aquí amb el meu dubte. Sí, dos ous. Estava tu buscant els ous i no trobaves els ous. Clar. Dos ous. Sí. Els batem. Els batem ben batuts. Llavors hi afegim els espàrrecs. I ho triturem tot. Han de ser uns espàrrecs bons, que si comencen a quedar filatures d'aquelles, com que no. És lleig, sí. Sí. I anem ben triturat i llavors hi tirem la llet. Val. Però la llet ha de ser calenta, eh? Val. Llavors, bueno, és que això ho he explicat, hem de guardar uns quants espàrrecs, eh? Senyores i senyors, rebobinem. Vale. Hem de guardar uns quants espàrrecs per decorar, però bueno, si els hi posem tots no passa res, llavors obrim un pot. I home, però millor perquè quedi maco, no? O sigui, uns quants els posem amb els ous, els barregem, i uns altres quants els guardem. Sí, els guardem. Vale. Llavors, amb tot aquesta, això que hem bullit, amb la llet, els espàrrecs triturats, els ous, amb tot això... Sí. Llavors hi tirem unes quantes gambetes. Val. Allò, posadetes així ben posades. D'aquelles petitones, no? Sí, perquè això ho hem de posar, tot això ho hem de posar en un mollo d'aquestos de plum cake. L'untem amb gambetes. Però d'aquests grossos? Sí, home, grossos. Vull dir, com per fer un pastís. Potser fan, no sé, un pa i mig o no sé quina mida fan. Sí, l'untem. L'untem amb mantega i posem tot això que amb aquest preparat que hem fet. Val. Llavors ho posem, jo al bany maria millor, aquesta vegada posem millor al bany maria, perquè si ho fem amb aquest mollo del plum cake, millor al bany maria, al forn. Si volem posar-ho amb un microones perquè anem de pressa i ens empaita la policia, que dic jo, doncs llavors ho podem fer al microones, però si no ho posem al bany maria. Avui recomanem al bany maria al forn, a quants graus? 230-240, més o menys. Hosti. Durant una hora. O sigui, que déu-n'hi-do, no?, la potència. Sí, la màxima potència, perquè clar, això, com que és bastant, queda bastant alt, sí, doncs clar, s'ha de coure. Val. No ens quedi allò... Ja, ja. Llavors, per saber si està cuit, el típic, no? Ho punxem amb un escuradents o amb un ferro d'aquestos de pinxos, i si ens surt net ja està. Val, perfecte. Llavors, bueno, quan ja ha passat l'estona i ja està cuit, ho deixem refredar i ho desmullem. Ho tallem ben finet i posem al costat una mica d'escarola, amb les tomaquetes aquestes, llavors un tros d'aquest plomquet que haurem fet, i a damunt ho decorem amb... Amb el salmó. Amb el salmó fumat. Sí. I ja està. I si volem els espàrrecs aquells que ens ha sobrat abans, no? I els espàrrecs d'aquells quadradets que hem deixat. Ah, molt bueno, bé. Quadradets, jo dic quadradets perquè els tallo quadradets, no? A trossets, no? A trossets. Sí, o sigui, cadascú com vulgui. Si no el voleu tallar, doncs no el talleu, com vulgueu. Quadradets com o què no? No, són rodons, en principi, Teresa, d'on treus tu aquests espàrrecs quadradets? Perquè ho faig petitó, llavors, clar, queden... Però queden rodonets, ja no queden quadrats. Val. Va desproposar-s'ho. No, home, clar, si ens ho volem fer quadrat, el podem fer quadrat, però en principi no. En principi tot és rodonet aquí. Molt bé. I ja està, no? Ja l'hem emplatat i tot perfecte. I ja està. Molt bé. És un plat molt senzill que si el volem fer ara per aquests dies de festa, allò per sopar més que res. Sí. Perquè ja estàs tip de tant menjar. Perquè és lleuger, no, aquest plat? Sí. Clar. Però dius, algú picar, no? Sí. Perquè sempre s'acaba igual. No, avui no soparem. Doncs no, així també quedem maco, no? Això ho podem deixar fet, ho podem deixar fet a la nevera. Ah, això es pot deixar, o sigui, ho podem fer el dia anterior. Inclús, si tant m'apures, el pots, quan el està fred, sí, el talles i el congeles a porcions. Ah. Com si fos rajols de xocolata. Ah, mira. Un al costat de l'altre. Sí. Llavors, si algú que en vol, n'hi treus una porció d'aquestes, que ah, això mira, es congela en un moment. Sí. I així ho deixem fet, perquè aquests dies... Ah, doncs ara picaríem algú. Oh, mira, i que pràctic. I la casa a la cuina se'n recorda de la teva família. Clar. Perquè està tan bellí, xerrant amb tota la gent. I dius, cap problema. Molt bé. El congelador li treus, li deixes allà a sobre, i quan diu... saps que t'he demanat algú per picar? Diu, sí, doncs ara t'ho porto. I quedes fantàstica, quedes, eh? Quedes com una reina. Hosti, tu, això quedes, bueno, com si fossis una professional de la cuina que amb un pim-pam treus un plat, sí, de disseny. Igual. Molt bé. I què tenim de postres? A veure, postres havia pensat de fer un massapà de Càdiz. Sí, això no és per picar, eh? No, això és per posar 2 quilos més a sobre. Ara, ara. Juntament amb els torrons, les neules, el que sigui. De tot, massapà de Càdiz. I tot. Això és la cirereta que diuen, perquè amb el massapà ja ho acabes de matar tot. Clar. Si t'havies deixat d'engreixar-te 100 grams, doncs els recuperes ràpidament. Molt bé, així contents. Però, que hi ha alegria, aquí hi ha alegria. Ja començarem el règim al gener. Clar. I més si ens toca la loteria, vull dir, llavors anirem... Llavors ja és igual, llavors és igual. Clar. Tot. Ens treguin 2 costelles, ens faran cintura... Com l'Obregón, eh? Sí. Que no, està... que no s'ho paren mai de res. No se li nota, no? No. Està molt natural, ella. Aquella és natural com la vida misma. I tant, i tant. Jo, és que, dic, com es pot sortir a la televisió i dir aquestes coses? Com si la gent fóssim tontos. Bueno, perquè ja són així... Més aviat són ells una mica els tontos, no? Que es prenen això, la vida així. Però això fa molt mal. Molt mal per què? Clar, perquè la gent s'ho creu. Ah, home, no. Jo crec que tothom sap que l'Obregón s'ha operat per tot arreu. Bueno, això és com la Presley, que tampoc s'ha retocat. També, mai. També, s'ha operat per tot arreu. I com es descuidi, aviat serà més jove la mare que la filla. Clar, clar. Perquè les poses de costat i però, dius, a veure, però aquí... com es descuidi es quedarà calva, perquè el front cada vegada li va tirant més enrere de l'estiramenta... No, home, no. Oh. No siguis ambiciosa. Que sí, que sí. Que enveja, ja. Que no, que si t'hi fixes, cada vegada el front el té més gran. A mi fixat, millor. Perquè va tirant, i al final tindrà entrades. Això no és un acudit? No, que de veritat. Fixa-t'hi. Com aquell que diu, què és aquest clot que tens aquí les barres del Malik? No? Exacte. Doncs una mica així, sí. Vinga, anem a fer el massapà. Què necessitem? Anem, perquè si no, mira, necessitem 400 grams de farina d'ametlla. Sí. 300 grams de sucre. Això són 2 cullerades d'aigua. Sí. Una clara d'ou. Fruita confitada. És igual quina? És igual, la que ens agradi. Si només ens agraden cireres. Si ens agrada el cirer, el meló i la taronja, doncs hi posem el que ens agradi. Val. i llavors necessitem un rovell d'ou, que el barrejarem amb una culleradeta de sucre líquid. Val. Per pintar-lo, eh? Això és per pintar-lo. O sigui, pel toc final. Sí, i unes 5 gotes de llimona. Molt bé. Ni una més, ni una menys, eh? 5 gotes. Perquè la llimona, amb el sucre, a vegades et fa disbarat. A vegades no lliga, saps? O sigui, 5 gotes comptades, eh? 5 gotes comptades. Molt bé. Posem el sucre amb l'aigua i les gotes del suc de llimona i ho posem al foc. Val. Fins que quedi al punt de bola. El punt de bola és que quan estem remenant i aixeques la cullera de fusta que ho estàs remenant, sí, no caigui líquid, sinó que quan caigui se torna amunt i queda com una boleta a la punta. O sigui que costa caure, no? Sí, que costi una miqueta de caure. Mm. Val. Llavors, en un bol hi posem la farina d'ametlla. Uh-huh. Aquí, això necessites molt suc de munyec, eh? Perquè això ho has de fer molt de pressa. Yeah. Perquè si no, el sucre es refreda i se'ns talla tot. I torna a quedar pres. Ah. I llavors, per remenar-ho, t'hi has d'esbarallar. O sigui, aquí hem de tenir molta aquí força i paciència. No, i a més, tot a punt. Ja. Yeah. No és allò de dir, ara faig això, ara ho deixo, ho agafo, no. No, pim-pam-pum. Sí, tot a punt i tot hasta el paper vegetal tallat. I tot de punt. Allò com si fos una operació quirúrgica, no? Sí, però sí, més tot, ràpid encara. Allò tot preparat. Tot preparat. Molt bé. Agafem, bueno, tirem dins del bol, on ja tenim la farina d'ametlla, i ho remenem ben remenat amb l'espàtula. I llavors ja hi tirem la clara d'ou. Val. Anem remenant tot ben remenat. Posem el paper vegetal aquest, sí, i agafem aquesta pasta i la tirem a sobre. I llavors hi anem posant les fruites. Val. Posem una altra capa d'aquest preparat que hem fet. O sigui que la fruita queda enmig. Això ho fem per capes, perquè si ah, no... Ah, val. Saps? És allò... Primer poses una mica de farina d'ametlla d'aquesta. Una mica de fruita. Una mica de fruita, una altra capa a sobre. Anem posant capes. Perfecte. I, bueno, quan ja està tot... Però quantes capes en fem? Una? Unes tres. Unes tres capes. Perquè a sobre de tot hi ha d'haver la farina d'ametlla, clar. Ah, val. I, bueno, llavors li donem la forma aquesta que li donen, no? Sí, així com... Així com ovalada. Com un panellet, diguéssim. Sí, però a l'engròs. Sí. A l'engròs. A l'engròs. Llavors, clar, això està molt calent, ho hem de vigilar. Sí. Llavors, amb el mateix paper, jo tallo el paper ben gros, i amb el mateix paper el poso sobre i vaig anant donant-hi copets així que quedi allò, aquella forma. Fent-li la forma. Sí, llavors hi fem unes ratlles a sobre, allò, per dibuixar. Sí. Una mica, dos cap aquí i dos cap allà, que quedi així com, no sé, mono. No? En plan maco, sí. En plan maco. I, bueno, ho deixes que reposi. Val. I llavors, l'endemà, es cou al forn. O sigui, què dius? O sigui, d'un dia per l'altre, sí, no el posem al forn? No. Ah. Això el deixes que com si se sentés, com si se solidifiqués tot, una cosa amb l'altra. I ens ha de quedar fort? No, això no hi queda fort. No. Queda... Home, tampoc no queda com... Queda com un panellet. Que de fora és dur, però de dins no és tan més dur com tubet, de fora. No? És tubet, sí. Queda més tubet. Val. Llavors, abans de posar al forn, el pintem amb l'ou batut i el sucre desfet amb unes gotes d'aigua. Sí. I el pintem tot ben pintat, perquè agafi llavors una mica de color duradet. Molt bé. Ho posem al forn calent, a 250 graus, uns 12 minuts, més o menys. Quan vegem que queda rosset. Vegem que queda, no massa, però que bé quedem allò que dius, ja agafa un color maco. Sí. Llavors ja el podem treure. Val, i ja està. Que... Perfecte. El traiem, el deixem que es refredi. Això dura bastants dies, eh? Vull dir que si el fem aquesta setmana, per Nadal està al punt. I ja tenim les bombes preparades. Sí. Perquè això són bombes, eh? Això són bombes. Bombes calòriques. Bueno, home, això, que et dic, el 22 no ens tocarà la loteria. Clar, llavors no ens importa. No ens importa res. Ens anirem a fer un massatge, un estirament... Mira, somiar és gratis, eh? Sí. Això sí que ho tenim, eh? Per això ho fem. Que la somiar és gratis. Està molt bé. No? Clar, clar. O sigui, després del dia 22 tot se te'n va anar a res. Però mentrestant dius, mira, si em toca, faré jo, aniré a aquell balneari, em faran aquells massatges de fang. Ah, no, no, jo al balneari no. Tu no? No, no. Jo no. Sí. No, no, no. Jo sí que ho faré. No, massa silenci, massa quietud, massa tu relaxació. Tu t'estresses amb la relaxació, no? Sí, jo m'estreso. És d'aquelles persones. Sí. Jo prefereixo anar amb... jo què sé, amb un creuer, si convé. Ai, mira, tampoc allò, pinta, saps? Malament. Ara cap aquí, ara cap allà. Allò, això també prima. Sí, home, i tant, si sí, prima. Clar. Fas activitat. Clar. Puja al barco, torna a baixar, puja, balla, fes disfressa't, perquè els creuers sempre et fan disfressar. Bueno, si vols, eh. Oh, mira. Si no vols, no. Bueno, però ja que hi ets, no? Participes. Bueno. No t'agrada tu massa això de disfressar-te? No. Bueno. No, no, no. Doncs... Ho van fer. Sí? Sí, sí, però no. No, no t'ha convençut la idea. Érem quatre que es van disfressar, no? Era una cosa molt exitosa. Vaig veure que no... Fa una mica de mandra, a vegades, disfressar-se. Home, és que ja costa prou de posar roba a la maleta, més falta que t'hi hagis de posar el disfress. Clar, home, però si no te'l pots comprar allà en el creuer, sí, perquè t'ha tocat la loteria. Clar, si t'ha tocat la loteria, llavors clar. Ja vesteixes de capitana. Clar. Bueno, ja parlarem la setmana que ve. Molt bé. A veure, preparant la loteria quan ens fem rics. Ah, que bé, faltaran menys dies, eh? Ja faltarà menys per ser ric. Ai, sí. Que bé, eh? Quina emoció. Quina emoció. Teresa, moltes gràcies. Vinga. Que vagi bé. Igualment. Adéu.